Tak jest. 2004, sprawdź to. Illegal Studio, właśnie Liberi Doniu. To dla każdej pani, to dla każdej pani, która lubi drani, która lubi drani. To dla każdej pani, to dla każdej pani, która lubi drani. Oparty o bar, kolejny browar sączy, ona krąży. Mówi to się skończy, będzie finał. Wybije twa godzina, zobaczysz. On się śmieje, pije i ruszy się nie raczy. W końcu wyszła, teraz wszyscy będą płakać tu. Smutek, zero smutku, raczej gwar i szum. Pijaństwo, ziomki wrzeszczą. Ona widzi go w ramionach innych dziewcząt. Się skończy, a więc pokorą stań. To się skończy, ona chce byś jej słuchał bez dwóch zdań. Ona nie chce byś jej słuchał, ona chce być zagrożona. Zawsze była z niej taka dziwna sztuka. Szuka tego porządnego chłopca, szuka tego złego z wielkim ego, jak wybredny łowca. Więc nie biegnij, oni pobiegli, nie znaleźli po nich śladu, najwięksi biegli. W oczach ty, jestem taki zły, jestem jednym z tych, co się śmieją, gdy mówisz, że masz dosyć, że to się skończy. Ty, jesteś jedną z tych, która lubi zły. A ja wpadłem i zepsułem ci szyki niechcący. I tak ładnie, tak się ładnie starał. Grzeczny, ułożony, nigdy nie szalał. I w końcu oszalał. Po latach sześciu na przedmieściu miał swą narzeczoną i niedoszłych teściu. Miał cinquecento, 700 i rumieńce. Miał szczęście, ten sens się spełniał wreszcie. Miała być klejnotem w ich królestwie. Kto by pomyślał, że coś w niej obudzi taką bestię. Zacznie krążyć, bo ciąży jej tak grzeczność jako konieczność na wieczność. Zamknie ją jak papuszkę i będzie czuwał. Wierci się w piersi serce, bo chce fruwać. I z dala od ciebie, po klubach przebiec, użyć siebie. W końcu ma nieduży przebieg. Zdrowa 22 idzie w długą, z tym co zwieją szmatą i suką. A ty byłeś jej sługą. W oczach ty, jestem taki zły. Jestem jednym z tych, co się śmieją, gdy mówisz, że masz dosyć, że to się skończy. Ty, jesteś jedną z tych, która lubi zły. A ja wpadłem i zepsułem ci szyki niechcący. To dla każdej pani. Jestem taki zły, jestem jednym z tych, co się śmieją, gdy mówisz, że masz dosyć, że to się skończy. Ty, jesteś jedną z tych, która lubi zły. A ja wpadłem i zepsułem ci szyki niechcący.